Ларион махнув рукою і поплентався в шинок. «Чую, батьку, на позорищі люди подейкували, що скоро на Україні гетьман буде. Та поки він буде, волів самим купувати доводиться. Ходім, Даниле, рябої і всякої іншої масті чимало є, а сірих чи чорних нема. Я ще з того боку торговиці не був. Є правда, але з короткими рогами або з довгими та рівними. Такий махне головою муху отганяти і проб'є бока іншому волові». Виїхали завидно. Попереду правив Кузьма конем, а за ним дружно йшли п'ять паровиць. «Воликів, здається, нічогеньких маємо», – вдоволено потирав руки Нечипір. «Важниця тільки не було, чи розкупили, доведеться самим робити. А чумак без важниці, як сало без хліба. Важниця – то велике діло». «Яке діло?» – не второпав Матвій. Він уже встиг проспатися, чухмарив голову, невдоволено бурчав на самого себе, що випив зайвину. Нечіпір пояснював, щоб змастити воза, коли обідаєш чи вечеряєш, сідаєш на важницю, немов на маленький стільчик. Як спати лягаєш, то кладеш важницю під голову вмісто подушки. Окрім того, важницею доводиться, як трапиться од нападників, оборонятися. Матвій кивав головою, усе це йому відоме давним-давно, але не перебивав, хай, мовляв, Данило послухає, ніколи ж чумачку не ходив. «Чув, Матвію!» – усміхнувся Данило. «Нанизуй на пам'ять розумні річі, зводяться, як жінці на мисто. Чув і бачив». «Що ти кажеш, важницю бачив!» – зареготав Данило. «Сотника в шинку бачив. Питав, коли ми в дорогу вирушаємо. Дивно, чого це його може цікавити?» «То його справа», – обірвав розмову Данило. «А нам страхатися цієї наволочі нічого». І затяг пісню. «О, йдуть воли степом дорогою, йдуть, римигають». Народження пісні. Воли ревуть, води не п'ють, в Крим доріженьку чують. Субота, останній день, коли треба все приготувати, перевірити, укласти. І я забув, Нечипоре. Чумак обмивав водою вола і витирав соломою, щоб кучерявий був, коли нагукала його секлета. Роги вже давно вичищені склом і натерті до блиску кожушиною. Хвости розчесані дерев'яною гребінкою. «Нечіпоре, поможи когута зловити!» «Данило, нехай! Не вернувся ще!» «Ото капосний хлопець тут роботи!» Когут високий на ногах з білими пір'яними торочками, наче в шароварах, рудий, зеленкуватим відблиском, а гребінь червоний, немов жар. Справжній чумак. Брали його кілька разів, як у Крим посіль їздили, щоб до схід сонця подорожан будив. І службу свою Василь, так звали півня, знав. Когут не давався довго зловитися, бо відчував по суєті в обійсті, що знову передбачається довга і нудна для нього дорога, без привабливого гноїська за хатою, без сокирливих подруг, які до нього ставляться з повагою, як до старшого і досвідченого вожая. Та от Василя зловлено. Посаджено в окрему клітку, насипано проса і налито води в коритце. Їжі, пий та готуйся в дорогу. Повернувся Данило. «Ей, чумаче, життя твоє ледаче, де се ти барився так довго?» «Що робити?» – з готовністю підскочив до батька. «Поклади на різні вози дві вісі необроблені та двоє коліс. У засторонку в клуні стоять. Вірвантову шину, вагові два дрючки, віє, війце для бичування, поналиваю мазні коломазі». І ще довго переказував Нечіпір, що треба брати в дорогу. Дрібне знаряддя складали на передній мажі батової. У Нечіпора з Данилом було сім паровиць, а тому все це мало лежати на першій і на п'ятій мажах. Данило мав правитися в дорогу трьома паровицями. не чіпір чотирма, як досвідчений уже чумак. Секвето, я й забув, наготуй два пучки васильків. А на що вам васильки? Здивувався Данило, щоб пахли. На випадок смерті в дорозі все може трапитись, серйозно відповів спантеличеному парубкові Нечипір. Не думай про це, зніми сухарі. В лантухах на горищі гойдалися підвішені до бантини. Нечипір вилапував вичинену у квасу та висівках волову шкуру з головою й ногами. Носив на вози, покривав. Баба Христина штрикала голкою в якусь одежину, відсторонивши далеко від очей. Як чумак лається, то в дорогу збирається. Зайшов Павло на подвір'я. Добрий вечір вам. У Павла своїх волів не було. Він наймався до багатих чумаків, але ніколи не хотів ставати паровишником. Хоч багаті чумаки до таких найманців були охочіші. Наймався, скажімо, чоловік до багатія, а то і каже. Припоручаю оце тобі батову, 5 паровиць, бережи, немов свою. Коли з Криму вернешся, одна паровиця твоя, а яка не скажу, щоб не знав наперед, та всі однаково доглядав. Такий найманий чумак називався паровишником. Звичайно, за одну поїздку на батову не стягнешся. Їхати треба було не один раз. Та що робити, коли іншого виходу не було чоловікові? Павло, Павло ще ні разу не був паровишником. Морока казав, тримти всю дорогу за рогатими звірюками, роги чисть та хвости в гайні розчісуй. Не пішов і цього разу, хоч і як його умовляв Яків Момот, на годовище найнявся за плату. Нечіпір попросив Павла довідатися, коли мають виїжджати в дорогу чумаки. Виявилося, валка набирається з бранопільчан, у сусідні села не довелося їхати. Яків Момот має 14 паровиць, одну батову правитиме сам, одну я поведу. На 4 паровиці Момот найняв Яська Гненого, та його, Яськова, одна батова і 2 паровиці. Матвія Рослого, оце, здається, і все. Скільки ж паровиці, скільки людей, Чипір? Давайте порахуємо. Згадував, молов губами. Ага. Ще забув сказати, отець Танасій однією паровицею поїхати хоче. За ті гроші, що ви йому вернули, воли купив, мажу добру, чумачку справив, їде. Не збирався, та коли ви повернули позичку, сказав, гроші сії самим Господом на паровицю призначені. А раз Нечіпір її не справив, то це зроблю я. А з воздам Боже Богові. Та ну, здивувався Нечіпір. А церква як же без пастиря залишиться? Павло Павло знизав плечима. То скільки ж усього? 5 батових і 7 чоловік. І аз вас здам? Ха-ха! Сопілки, люльки не забули, нагадала Секлета. Нечіпір поліз у глибоку кишеню шаровар. Коли ж запалимо? Кузьмил дома не було. Ганка терлася об материну спідницю, щебетала. «Мамо, а, мамо, чого тобі відстань, печериця? Скажіть батькові, нехай мені чоботи привезуть червоні та стрічок різних. Сама скажи і не крутись отут мені на очах». Оу, підстрибнула на одній нозі, збила з припічка сковороду, зупинилася злякана. «Сковороду перекинула! Сковороду, ось я тебе посковороджу!» Дід Петро попасав на узліссі воли. От крайніх городів надержував, пісню старовинну чумацьку намугикував. На ніч воли поставили у воловню. А тому, що вона була мала, то 3 пари загнали у клуню, видивившись, чи нема де граблів, чи перекинутий наверх зубками борони, щоб не поранились. Зайшли у хату усім сімейством. Господи, постричай в добрий час. Сіли вечеряти мовчки, а затим спати. Спати, спати, бо вставати доведеться рано. Ще на світ не благословилося, як зарипіли межі по дорозі до широкого рівного плацу за селом. Доїхали 3 батовими Момот, Павло і Ясько. Заскрипіли ворота і турового обійстя. Викотила чумацьку мажу з довбаними глапцями 1 пара волів. Поганяв їх Петро Тур, тримаючи в одній руці батіг, а у другій гостру блискучу сокиру. На мажі, прив'язаний за одну ногу до люшні, сидів невдоволений півень Василь. не пробував вириватися. За цією паровицею випхалося ще шість. Виїхали за село, стали хто де. «Отамана треба вибрати», – укнув дід Петро. «Отамана спершу, а то порядку не буде». «Петра Тура!» – налякав омряк ночі Павло Павило. «Е, діти, відотаманував я своє, хай молодші». Утер сльозу, глянув на обрій, звідки мало сходити сонце, перехрестився, одійшов од волів з тією ж сокирою в руці. «Не чіпора!» – гукнув Матвій. «Данило!» – крикнув Павло. «Не чіпора, не чіпора!» – загукали інші. «Молодий Данило, хай учиться!» «Всі згодні, щоб отаманом був не чіпір?» – спитав Мома. «Усі!» «Благословляю тебе, не чіпоре, чоловіче Божий, на отамана!» – покрив усі голоси отець Танасій гучним басом. «І ти тут, отче!» – здивувався Момот. «А китать в нощі! Амінь!» «Випрягай воли!» – почувся голос отамана Нечіпора Тура, що Данило аж здригнувся. Так не був цей голос схожий на батьків. «Пускай на пашу до світанку ще доволі часу! Павле, наглядай за ними! Становте вози!» «А в якому порядку?» – спитав багатій Момот. «Тут він не господар, тут воля отамана обов'язкова для всіх, інакше валка не прийме неслухнянця до спілки, без нього в дорогу вирушить». «Мої, Матвієві, Момотові, хто там ще? Отець Танасій замикатимуть», – доволів на ходу сказав Павло. «Порушись!» Збоку на горбку стояли рідні і знайомі пренопільчанських чумаків. Момот зі своїми прощався вдома, дружина його не здужала. Мажі поставили уздовж дороги одну за другою, перед мажами поклали ярма.